with you. Oh, I wish I was there with you. Dua Lipa, Homesick. Tja, aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering dus van De Late Avond, die lekker een uurtje gaat duren. We gaan je oren weer verwennen. Eerst even welkom heten aan de nieuwe luisteraars, want we hebben er een hele hoop nieuwe bij. In Waddinxveen bij RTW FM. Welkom. En bij Omroep Vlaardingen. Ook welkom de luisteraars in Vlaardingen. Gezellig dat je erbij bent. En ik hoop dat je zult genieten de komende tijd van de late avond bij jouw lokale omroep. Goed. Dan tot de orde van de dag. Wat zit er in de show behalve heerlijke muziek die is uitgezocht door Anja van Aalst. We gaan het hebben over de luchthaven van Rotterdam, maar ook van Amsterdam, dus Schiphol. Daar is veel over te doen in de politiek en Suzanne Kreuger, Tweede Kamerlid, wil daar alles over kwijt. Verder een column van Marjolein van Aperen. Zij is stadsdichteres van Vlaardingen. En zij gaat vertellen over de Hoekse Lijn, haar bevindingen. En het is Geuzenmaand ook weer in Vlaardingen, dat dan weer wel. En dat is een heel gebeuren. Daar besteden we aandacht aan in deze aflevering van De Late Avond. En meer dan alleen e-learning. Ja, moeilijk woord, e-learning. Wat is dat? Wat kun je ermee eigenlijk? Je hoort het allemaal hier in deze maandagsaflevering van De Late Avond. When I said I need. You would always stay. It wasn't me who changed, but you. And now you've gone away. Don't you see? I have to follow you and beg you. Van Dusty Springfield, recht vanuit het hart. Hier in de late avond. You don't have to say you love me. We gaan het hebben over de luchthaven Rotterdam en over de luchthaven Schiphol. Daar is veel over te doen in verband met bijvoorbeeld Lelystad. Maar er is veel meer aan de hand en we kwamen daarover in gesprek met Suzanne Kreuger. Zij is Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Ik heb hier bij me mevrouw Kreuger. Zij is woord voor de luchtvaart van de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. Welkom. Dankjewel. Er is veel discussie over vliegvelden. We hebben het over Schiphol, over Lelystad. Maar geldt dat ook niet voor hier in de regio Rotterdam, die Heek Airport? Zeker. Je ziet eigenlijk dat de problemen die in Lelystad in de toekomst gaan spelen en in Schiphol spelen, dat bij Rotterdam, de Heek Airport, net zo hard speelt. En eigenlijk zie je overal in Nederland dat die regionale vliegvelden keihard tegen de grenzen van mens, milieu, klimaat aanlopen. En dat mensen ongelooflijk veel overlast hebben en dat er toch gewoon doorgedenderd wordt met de groei van de luchtvaart. Ja, is het nou toevallig dat alles tezamenkomt? Want er is discussie over vier luchthavens, behalve Schiphol, Lelystad, Rotterdam De Heek Airport, maar nu ook opeens Maastricht. Nou, ik denk dat we een hele tijd konden luchtvaart groeien. Hè? Want dat magische plafond op Schiphol was ver weg. Dat plafond is nu gewoon nagenoeg bereikt. En dan zie je dat eigenlijk de problemen van de luchtvaart rond Schiphol eigenlijk uitgeplaatst worden naar verschillende andere gebieden in Nederland. Of het nou in Rotterdam is, waar natuurlijk extreem laag overgevlogen wordt boven woonwijken. Of het bij Maastricht is, waar het vrachtverkeer nu laag mag overvliegen. Het is echt, we hebben gewoon een grens bereikt. En in plaats van daar een gevolg aan te verbinden, gaan we het maar uitplaatsen. Ja, maar ja, zeggen de voorstanders van die luchthaven steeds van, ja, zeg, je bent bij een luchthaven gaan wonen. Niet klagen, je hebt 25 jaar geleden die woning gekocht. Je wist dat dat ging gebeuren. Aan de ene kant is het zo dat de groei van de luchtvaart is echt heel hard gegaan de afgelopen jaren. Ik heb veel mensen rond Schiphol bijvoorbeeld gesproken die zeggen van, het is echt in een korte tijd veel erger geworden. Dat zie je ook in de cijfers terug. Hè. Dat Schiphol is in een hele korte tijd volgelopen met prijsvechters, beleid geweest van de luchthaven. En aan de andere kant is gewoon een fundamenteel probleem, is dat wij geluidsoverlast in Nederland niet meten, maar alleen maar berekenen. Dus op het moment dat je een huis koopt, je weet eigenlijk niet waar je voor tekent. Want er is geen nulmeting. Er is niet een meting waarvan je later kan zeggen van, oh, het is erger of minder erg geworden. Het zijn allemaal rekenmodellen. En ik hoor en zie om me heen dat bewoners echt machteloos staan tegenover een soort papieren werkelijkheid waarin het geluid wordt wegberekend. Ja, aan de andere kant wordt het tegenwoordig ook in koopcontracten opgenomen. In een kettingbeding heet dat, geloof ik. Hè? Van ja, je weet dat er een luchthaven is. Moet niet klagen. Wij maken ons daar heel veel zorgen over het kettingbeding. Dat heb je in Rotterdam, De Heek Airport, is eigenlijk de eerste luchthaven waar dat gedaan is. Maar nu wordt het ook bij Schiphol geïntroduceerd. En het zou mij niet verbazen als hetzelfde rond Lelystad en Maastricht gaat spelen. Kijk, mensen kan je nooit, vind ik, het recht ontzeggen om een klacht in te dienen en om daar consequenties aan te verbinden. En zolang het niet gemeten wordt, teken je dus eigenlijk een open einde regeling. Je tekent voor iets waarvan je helemaal niet weet wat het echt betekent. En je weet ook niet, na een paar jaar, als het de luchtvaartkaart doorgroeit, kan je niet als bewoner aantonen van, kijk, zie je, het is erger geworden. Ja. En dat is zo kwalijk. Nu zeggen de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavens, ja, die vliegtuigen die worden steeds schoner, steeds stiller. Wat is daar nou realiteit van? Het probleem is eigenlijk dat alles wat je aan winst boekt qua dat ze stiller worden, verliezen we aan dat het aantal vliegtuigen zo keihard toeneemt. Dus je ziet eigenlijk dat die hele winst qua stiller wordt weggevlogen. Bovendien is de levensduur van een vliegtuig is 20, 30 jaar. Dus inderdaad, de vliegtuigen die nu op de tekentafel liggen, zullen een heel stuk stiller zijn. Maar eer die gewoon al het commercieel vliegverkeer boven Nederland met dat type vliegtuig is, zijn we echt decennia verder. Dus voor de komende jaren zitten we vast aan een vloot die nog steeds veel lawaai maakt. En zitten we vast aan dat we keuzes moeten maken. En de groei van de luchtvaart leidt tot meer overlast, meer uitstoot, meer klimaat. Ja, de mensen willen met vakantie. Willen met het vliegtuig naar de warme zon. Wil GroenLinks dat afnemen? Op dit moment hebben vliegtickets geen reële prijs. Als jij voor €20 naar Barcelona kan vliegen, dat gaat ten koste van iets en iemand. Dat gaat ten koste van de gezondheid van omwonenden, van vliegvelden, van het klimaat. Maar ook in toenemende mate eigenlijk werkomstandigheden. Je ziet dat veel van die prijsvechters toch gaan met hele slechte arbeidsvoorwaarden werken. En waar wij voor staan is eigenlijk dat vliegen een reële prijs krijgt. En dat je ondertussen echt investeert in alternatieven. Dus snelle treinen in Europa. Het is wat mij betreft gekke werk dat wij 60 vluchten per dag hebben. Van Schiphol naar Londen. Terwijl je zo direct met de trein naar binnen, 3,5 uur in het hartje van die stad staat. Dus je moet zeggen, vliegverkeer is er. Je probeert dat zo goed mogelijk in te richten. Dat je echt de vluchten hebt die echt de grootste meerwaarde hebben. En zoveel mogelijk de omgeving ontlasten. In het debat heeft u het steeds over het Parijsakkoord, dat ook de luchtvaart zich daaraan moet houden. Nou, meneer Wiebes vindt dat sinds gisteren anders, blijkt uit de krant. Hoe moet dat dan? En de luchthavens zelf zeggen, de bijdrage die wij aan de luchtvervuiling en CO2-uitstoot leveren is zo weinig, telt allemaal niet. Het belangrijkste van het Parijsakkoord is dat landen wereldwijd met elkaar hebben gezegd, we gaan die 2 graden temperatuurstijging, dat is waar we toe willen beperken. En we gaan streven naar 1,5 graad. Als je dat serieus neemt, dan moet je alle sectoren in de samenleving aanpakken. Hoe we wonen, hoe we eten, hoe we ons voortbewegen en dus ook de luchtvaart. Formeel is het zo dat in de afspraken van Parijs, dat de luchtvaart daar niet in zit. Maar dat is wat mij betreft niet een argument om te zeggen, we doen alsof het niet bestaat en we laten het keihard doorgroeien. Want dan steek je echt je kop in het zand en dan neem je wat mij betreft klimaatverandering niet serieus. Ik heb aan de minister van die over luchtvaart gaat, heb ik gevraagd van nodig de luchtvaart ook uit bij die nieuwe afspraken in Nederland over het klimaatakkoord. Daar stond zij positief tegenover. Dus wij zullen die vraag ook bij meneer Wiebes als coördinerend minister neerleggen. Ja, nog iets anders. Vorige maand bleek bij de bestuursrechter in Rotterdam dat er een onderhandelingsakkoord over nachtvluchten bij Rotterdam, die Heek Airport en allerlei andere zaken dient ten gevolge ook niet kunnen worden afgedwongen omdat het niet in de wet staat. Dat betekent dat ook de geluidsnormen niet worden afgedwongen en allerlei andere zaken. Ja, dat kan niet, want het staat niet in de wet. Wat moet u daar nou mee als politicus? Want het onderhandelingsakkoord is wel ondertekend door dezelfde politici, staatssecretaris, gedeputeerden en burgemeesters. Het gekke is bij de luchtvaart, en ik ken eigenlijk niet een sector waar dat zo schrijnend voor de rest het geval is, is dat keer op keer eigenlijk er afspraken gemaakt worden in convenanten of rond een alderstafel of in andere vormen. Terwijl je vervolgens zei, is dat dan niet in de wet? En als je het dan dus wil gaan handhaven, dan blijkt het opeens heel moeilijk te zijn. En dat zie je nu ook rond Maastricht met die vrachtvluchten. Je ziet het rond Schiphol. Je ziet het nu bij Rotterdam, de Heek Airport. Vind ik heel zorgelijk. Wij moeten er gewoon op kunnen vertrouwen als inwoners, als burgers, dat afspraken dat die gehandhaafd kunnen worden. En eigenlijk, je ziet gewoon dat mensen die echt heel erg last hebben van die geluidsoverlast met lege handen komen te staan omdat de handhavingsinstantie, het IOT, zegt, we kunnen er niks mee. Maar wat betekent dat voor alle andere convenanten in Nederland die de politiek sluit? Betekent dat niet dat geen van de convenanten in Nederland afdwingbaar zijn?

Tony Braxton, You're Making Me High, hier in de late avond. Hervé Villard, ervoor met Reviens. Goed, het is tijd voor de column van Marjoleine van Aperen, stadsdichteres van Vlaardingen, met haar wekelijkse column. Ze heeft kritiek op de Hoekse Lijn in deze column. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Hij rijdt. Ik schrok er gewoon van. Toen ik van de week een klein testmetrootje op de Nieuwe Hoekse Lijn zag rijden. Wauw, zou het dan toch eerdaags van komen dat er weer als vanouds op een rails van Hoek van Holland via Vlaardingen naar Rotterdam, dan wel naar de binnenstad in plaats van naar het Centraal Station kunnen rijden? En dan wel altijd met een overstap. Op een trein als je naar Rotterdam CS wilt of op een metro als je richting het stadscentrum koerst. Je bent op deze manier iets langer onderweg en reist door het overstappen iets minder comfortabel. Terwijl comfort een van de highlights van het project is. Maar dan zit je wel in de metro in plaats van de trein. Lekker op zo'n harde stoel, fijn tegenover elkaar, terwijl je je tegenover buurman of vrouw niet in de ogen probeert te kijken en poogt het knieën aanraken te vermijden. Met natuurlijk bij elke keer dat de deuren open dan wel dicht gaan, dat irritante geluidje. En tot die tijd dat dit slechts een droom is, inmiddels zijn we een jaar verder van de planningsdatum, stap je nog veel meer over en ben je nog langer onderweg en ben je dus altijd ook meer geld kwijt. Mocht je de hele rit het vervangende RET-vervoer gebruiken, wat ik ten zeerste afraad omdat je dan in plaats van 2 keer minstens 3 keer langer onderweg bent door de toeristische route van de bus, dan krijg je sinds deze maand overigens wel 63% korting. Dat is coulant. Niet alleen de reizigers, ook de betrokken gemeenten hebben met een behoorlijke financiële domper te maken gekregen. De door wat miscalculaties, ongelukjes en onvoorziene omstandigheden ontstaande vertraging kost 90 miljoen extra. Lief is wel weer dat de gemeente Rotterdam de helft van dat geld zal betalen. De 20 miljoen extra die nodig is om de lijn na de zomer van dit jaar tot het strand door te trekken, moet nog worden gevonden. De strandtentrunners zullen het niet over hebben, verwacht ik, nu ze een tweede zomer zonder vervoer op maat zitten. En wanneer de metro wel voor een deur zal stoppen? Het idee is begin 2019. Ik heb begrepen dat we haast door het water hadden kunnen rijden, aangezien bij de graafwerkzaamheden de stedenkabels van de Maaslandkering bijna waren doorgehakt. Zij zijn echter zo stevig dat dit niet lukte. Tot overmaat van ramp brokkelde er ook nog taluut af en bleken er verkeerde ankers gebruikt. Was de spoorbeveiliging niet puik en werden er toch explosieve en vervuilde grond aangetroffen. Dat kan toch wel geduid worden als dynamische informatie voor de reiziger. Nog een van de features van het project. Aan het versieren en aantrekkelijk maken van de stations en stationswanden is niet te veel tijd en geld verkwist, denk ik. Of hoop ik in ieder geval, want hoe lelijk is dat geel met die zwarte krassen erop. Ik heb gehoord dat het anti-vandalistisch werkt. Wel, ik krijg juist enorm de behoefte om... Hoe fleurig, aangenaam en rustgevend had het kunnen zijn als men had besloten er iets moois, iets van een boom, een bloem of een fleurig kunstwerk op te zetten. Dat zou waarschijnlijk ook het verblijf in de winter, wanneer je in de koude buitenlucht al wachtend stoom aan het afblazen bent, iets warmer maken. De dienstregelingsbordjes doen het wel. Niets te melden, zeggen ze. Men heeft een rapport laten maken, maar dat kan niet gepubliceerd worden omdat het niet opweegt tegen de financiële belangen van de gemeente Rotterdam. Men bedoelt dus dat het uiterst mis is gegaan, maar wil dat niet zeggen omdat er dan vette claims binnen zullen komen. Daarnaast wil men onevenredige benadeling van dezelfde gemeenten en derden voorkomen. Wat? Ik verwacht dat dit ook met geld te maken heeft. Een Rotterdamse wethouder die zich bezighield met de metro is onlangs maar alvast opgestapt. Hij vond het te lang duren en te veel gedoe. Dat snap ik. You win again.

expressie, de vrijheid van je eigen fysieke en geestelijke integriteit door de wereld te kunnen. Die vrijheid is belangrijk. De komende Geusmaand kent weer een aantal interessante activiteiten bijeengebracht door de gelijknamige stichting. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Wij gaan praten over de Geuzenmaand in Vlaardingen. En dat doe ik met Theo Werner. Hij is in de studio. Theo, welkom. Dankjewel. We kennen elkaar, dus we kunnen gewoon jij zeggen tegen elkaar. Je bent voorzitter van de stichting de Geuzenmaand en dat is een belangrijke maand in Vlaardingen. Ja, ik vind het wel. Ja, dat denk ik wel. Als dat je dat zijn van burgemeesters en wethouders ook. In Vlaardingen hebben we jaarlijks op 13 maart hebben we de uitreiking van het laureaat, zoals dat dan heet, de Geuzenpenning, aan een organisatie die zich bezighoudt met de rechten van mensen. Ja. Nou, telkens een andere organisatie. En toen heeft burgemeester, wethouders hebben toen gezegd van ja, nou hebben we zo'n mooi moment. Met ook nog wel een landelijke bekendheid eraan. Ja, en daarna dan loopt het weer weg. Terwijl toch die Vlaardingse naam van de Geuzen daaraan verbonden is. En, ja, en toen heeft men ooit aan Kees Eikelboom gevraagd, de kunstenaar, van zou je een aantal mensen bij elkaar willen roepen die activiteit op het gebied van kunst en cultuur, educatie willen organiseren. En, met een modern woord gezegd, een spin-off van de uitreiking van de Geuzenpenning. Nou, ja, prima. Zoiets toch? Ja, precies. En ik zeg dan het blijvend vasthouden van het gedachtegoed van de Geuzen. Ja, dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat is uiteindelijk wel waar het om gaat. Ja. En dat ook aan jonge mensen. Ja, even voor onze duidelijkheid naar die jonge mensen toe. De Geuzen, dat waren? Ja, dat was de eerste Nederlandse verzetsgroep. Ja, een aantal mensen die het er niet bij lieten zitten. Die tegen een opstand kwamen en dat allemaal op hun manier. En nou ja, 13 maart 1941 werd de groep ook opgepakt en gefusilleerd. Ja, vandaar een gedeelte daarvan. Vandaar die 13e maart dat jullie die Geuzenpenning uitreiken. Wat is het laureaat van dit jaar? Girls Note Brides, een organisatie die zich verzet tegen het uithuwelijken van vaak van hele jonge meiden. Ja, ja. En vooral daarmee zegt van waar het om gaat, dat is het recht om je eigen keuzes te mogen maken en voor je eigen ontwikkeling te mogen kiezen. En in dit geval ook als jonge meid. Wanneer gaan we beginnen? Wij beginnen dan. Op 13 maart is de uitreiking van het laureaat. Maar de opening van de Geuzenmaand, dat is op dinsdag 6 maart in de Windwijzer. En die wordt dit jaar verzorgd door Carrie Jansen. Op de avond mogen we er alleen Carrie noemen. Een Rotterdamse columniste. Iemand die juist ook veel met jonge meiden opgetrokken heeft. En ze zich voor vrouwen en voor meiden inzet in Rotterdam. Dat heeft weer alles te maken met dat thema van dat laureaat. Daarmee hebben we de link gelegd naar het thema. En op het moment dat wij gaan organiseren, weten we ook nog niet precies wat het laureaat is. Dus we krijgen een wat algemene beschrijving van de stichting die het laureaat. En daar moet je je activiteiten voor en daar moeten wij verder mee gaan. Dat is gelukt, dus voor dit jaar. Ja. Want je hebt nog meer activiteiten, we gaan ze niet allemaal noemen. Nee. Maar pik er nog eens eentje uit of je zegt, dat is wel heel leuk dat dit jaar gebeurt. Wat we dit jaar erg leuk vinden, dat is dat ook de Kroephoekfabriek bijvoorbeeld meedoet. Op 8 maart bij Internationale Vrouwendag, daarop aangehaakt. We beginnen met een soort heet dat een pubquiz rondom dat thema. En daarna komt een vrouwengroep, een meidengroep, die komt daar zingen. En op die avond maken zij ook duidelijk dat ook de Kroephoekfabriek daarmee staat voor het verhaal van de Geus. Waar we vorig jaar mee gestart zijn, dat wil ik toch noemen, ook, en we gaan daar dit jaar mee verder, dat is de vlag. Dus we hebben een rode vlag met 18 strepen erop. Dus symbool staand voor de 18 doden die op 13 maart 1941 zijn gefusilleerd en met elkaar eigenlijk de hartslag van de vrijheid symboliseren. En we hopen ook dit jaar, en mensen die dat willen, die kunnen ook de vlag ook altijd krijgen. We ontvangen voor €5. Dat in Vlaardingen, op allerlei gebouwen, maar vooral ook bij mensen thuis in de maand maart, de vlag van de Geuzenmaand mag wapperen. Ja. Als een symbool van dat we met elkaar die verbinding zoeken. We zeiden al, we gaan alle activiteiten niet benoemen, maar ze staan allemaal op de website. Ja. En ze worden ook aangevuld als het nodig mocht zijn. En precies, veranderd. De laatste wijzigingen. Er is een schrijversavond en daar is bijvoorbeeld een wijziging in gekomen. Nou, die vind je daar dan. Die vind je op de website. En dat is www.geuzemaand.nl. Ja, makkelijker zijn... kunnen we het niet maken. Theo Werner, voorzitter van de Stichting Geuzemaand. Dankjewel voor deze informatie allemaal. En heel veel succes met alle dingen die je deze maand gaat doen. Now it's solid. Solid as a rock. That's what this love is. That's what we've got. Oh. Solid. Solid as a rock. And nothing's changed it. Woo! The thrill is new. Oh, you didn't turn away when the sky went gray. Somehow we managed. We had to stick together. We knew down the line we would make it better. And for love's sake, each mistake, all you forgave. And soon both of us learned to trust, not run away. There was no time to play. So new, we did what we had to. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. een van de allermooiste vind ik persoonlijk van Shania Twain of Shania Twain. You've Got Away. En Ashford and Simpson hoorde je voor het 1985 met Solid. Laatste onderwerp van vandaag. Sinds 1999 ontwikkeld en heeft Jeremine Holt een grote verscheidenheid aan trainingen op grafisch gebied bij zowel grotere opleiders, onderwijsinstellingen als In Company. Zij vindt het superbelangrijk dat mensen niet alleen leren hoe een programma werkt, maar vooral ook hoe ze leren zelf hun creativiteit in te zetten om professionele ontwerpen te maken. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries over e-learning. E-learning ontwikkelaar en grafisch ontwerper, dat is Jeremine Holt. Welkom. Een e-learning ontwikkelaar. Heel veel mensen weten al niet wat e-learning is. Kun je dat misschien eerst even toelichten? E-learning is simpelweg online leren. Dus via de computer, Je dingen, jezelf dingen aanleren. Bijvoorbeeld een cursus doen of iets anders. Kan op heel veel verschillende manieren. Als er maar digitale middelen bij gebruikt worden. Ja. Jij bent een e-learning ontwikkelaar. Ik neem aan dat je dat in opdracht doet van bedrijven of van scholen. Wie zijn je opdrachtgevers? Kun je een voorbeeld noemen? Ziekenhuizen, die hebben heel veel e-learning. Dat is dan om het personeel bij te scholen bijvoorbeeld? Ja, tegenwoordig zeker grote bedrijven moeten wel e-learning hebben om mensen bij te blijven scholen. IKEA bijvoorbeeld doet heel veel aan e-learning, zou je niet denken. Maar al die mensen die daar werken moeten getraind zijn. Je moet alles weten over de producten. Ja, en het is veel makkelijker om dat online aan te bieden dan om al die mensen continu cursus te moeten sturen. Ja. Natuurlijk heb je wel cursus nodig daarnaast. Want alleen maar online leren is ook niet motiverend en kan je ook niet altijd je vragen kwijt. Dus met name de combinatie is interessant. Ja, hoe ben je aan dit werk gekomen? Hoe ben je in deze richting gerold? Ik ben grafisch ontwerper. Dat vind ik heel erg leuk. En daar gaf ik dus ook altijd les in bij Hogeschool Rotterdam, bij de SKWR, basisscholen, losse cursussen. Maar de markt voor grafisch ontwerpers is lastig. En op een gegeven moment werd ik gevraagd om over een onderwerp van het grafisch ontwerp wat ik deed, een e-learning te maken zelf. Ben ik gaan doen. En dat vond ik zo ontzettend leuk. Want dat raakt aan je werk van grafisch ontwerpen natuurlijk. Je gebruikt ook plaatjes en icoontjes en dingetjes allemaal in die hele leerstof om het duidelijker te maken aan mensen. Het is volgens mij grafisch ontwerpen, maar dan met veel meer inhoud. Ja. Animaties maak ik erbij, illustraties en dan ook de tekst zodanig bewerken dat het er goed in past en dat het ook didactisch klopt. Want een boek moet je niet letterlijk omzetten naar een online leeromgeving. Wat is het verschil? Veel kleinere stukjes, want mensen willen gewoon hele kleine hapklare brokjes leren. Dat blijft ook beter hangen. Blijft beter hangen. Veel meer afwisseling. Veel meer interactiviteit. Kleine spelletjes. Vragen die je kan stellen. Filmpjes die je kan kijken. En ook sociaal is het fijn als er mogelijkheden zijn. Als je vragen kunt stellen. Of als er een forum is. Als je dus met andere medestudenten kunt communiceren. Dat stimuleert over wat je aan het leren bent. Dat stimuleert ook enorm natuurlijk. Als je vragen kunt stellen, kunt overleggen. Wat vind jij ervan? En hoe denk je dat dit in elkaar zit? Want ik begrijp het niet. Ja, je leert van anderen vaak ook heel veel. Klopt. Welke kansen wil je op met dit werk? Wil je op deze manier verder gaan? Of heb je nog plannen een andere richting op andere interessegebieden? Ik wil hier eigenlijk heel erg goed in worden. Zo goed als maar mogelijk is. En het hele vakgebied kunnen bestrijken. Dus het projectmanagement doen, de illustraties. Vaak niet in hetzelfde project. Ik bedoel, je bent of projectmanager of je voert dingen uit, maar ik wil het allemaal kunnen. En ik wil op den duur ook meer innovatieve manieren van leren kunnen bedenken, mogen bedenken en uitvoeren. Dus... Dan ben je ook nog in wezen een soort onderzoekster. Wat werkt nou het beste? Hoe kun je mensen het beste dingen aanleren? Dat is natuurlijk weer een heel vakgebied op zich. Dat is een vak apart. Ik vind heel veel e-learning nu nog is eigenlijk, dat noemen ze page-turners. Gewoon een praatje en een plaatje en een praatje en een plaatje. Dat is heel saai. Terwijl leren heel leuk kan zijn. En ik wil wel heel graag daaraan meewerken om leren leuk te maken voor mensen. Heel kort nog even, je bent zelf, je had het al over de medische hoek. Je bent zelf ook niet helemaal gezond. Je weet toch overeind te blijven om te werken. Ja. Kun je dat heel kort iets over zeggen? Ik heb ME. Dat wil zeggen dat ik mijn energie heel goed moet managen. Ik noem dat zelfs micromanagen. Je moet elk moment van de dag eigenlijk weten hoeveel energie je gebruikt, hoeveel je overhoudt. En ja, wanneer je kunt uitrusten en wanneer je ervoor moet gaan. Zodat je toch je deadlines haalt en dat lukt. De klanten tevreden haalt. Want dat vind ik heel belangrijk. Ik vind het heel knap dat je dat voor elkaar krijgt. Ja. Ja. Als mensen meer over jou willen weten, heb je een website waar wat meer informatie staat? www.westewindontwerp.nl westewindontwerp.nl. Ja. Ik sprak met Jeremy Holt. Zij is e-learning ontwikkelaar en grafisch ontwerper. Dankjewel. En met deze bijdrage komt er weer een einde aan deze aflevering van de Laatavond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgenavond zijn we er weer om 11 uur. Als je niet naar de herhaling luistert. Maar dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen, wel trusten. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Prettige nacht. Thank you.